сам себе Спаситель на землю зійшов, проявив до всіх нас ласку та любов, поселився в яслах, там біля овець, залишив всю славу, як велів отець. Поселився в яслах, там біля овець, залишив всю славу, як велів отець. Прокинься, народе, підем Вифлеєм, Господу святому поклін принесем. Хай співають дружно й радісно уста, на Україні нашій славу для Христа. Хай співають дружно й радісно уста, на Україні нашій славу для Христа. Ще й сьогодні кличе, друже, він тебе, прийми в своє серце спаса для себе. Відчини ти серце і впусти його, будеш мати радість для життя свого. Відчини ти серце і впусти його, будеш мати радість для життя свого. Сам з небе Спаситель на землю зійшов, проявив до всіх нас ласку та любов. Поселився в яслах, там біля овець, залишив всю славу, як велів отець. Поселився в яслах, там біля овець, залишив всю славу, як велів отець.